الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440, katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلينزا كتك فيكاو بني بيوبيتا باب ما جاء في التطير، mlango ambao umetaja adilla katika Qur'an na Sunna zilizokuja katika kukataza na kukemea jambo la kuitakidi ukorofi kwa kile anachokiona mtu au kukisikia. Kwa mfano, akamuona ndege aina fulani akaitakidi kuwa hapa kuna ukorofi. Kwa lugha ya kwetu asema kuna nuksi kwa sababu ya ndege fulani. Au akamgutua yule ndege akaruka upande wa kushoto, akasema safari yangu inayokwenda ina nuksi, wacha rudi nyumbani. Hii ni mifano ya at-tatayur, na si lazima iwe ni ndege, inaweza kuwa kitu chochote kingine. Kwa mfano, wapo wale wanaoitakidi kuwa asubuhi katika biashara yake akianza kufungua, akija mtu aliye na ulema fulani, basi biashara yake siku yake ile itakuwa na ukorofi, imana haitakwenda vizuri. Na hili jambo lipo mpaka leo hivi tunavyozungumza, lipo. Ndio ukaona mpaka wauzaji viazi karai pia hutia mnuka uvundo pale katika masinia yao, kayaficha pale chini, eti akija mtu ambaye haitakidi ana ukorofi, ule ukorofi wake arudi nao mwenyewe. Kuna wafanya vitu kama hivi na waitakidi ndani ya nyoyo zao kuwa kweli ikitokea hii tafsiri yake ni ukorofi fulani, wa hakadha. Hiyo ndio at-tatayur. Tulifikia hadithi Ibn Mas'ud qala rahimahullah wa an Ibn Mas'ud marfu'an at-tiyaratu shirkun wa ma minna illa walakin Allah يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. حديث ابن مسعود رضي الله عنه متونة صلى الله عليه وسلم سيما الطيرة شرك، كلك تكيدي ukorofi kwa kile mtu anachokisikia au kukiona. Kitendo kama hiki ni shirk, lima fiha min taalluqi alqalbi ala ghairi Allah, kwa sababu katika itikadi kama hii muna kufunganisha moyo wa mtu na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tulitaja huko nyuma kuwa hii atiyara wakati mwingine huenda ikafikia mpaka ikawa ni shirkun akbar, na wakati mwingine huwa ni shirkun asghar, hugeuka ikawa ni shirkun akbar pale mtu anapoitakidi kwa kile anachokiona au kukisikia ndicho chenyewe kinachofanya ule ukorofi, yani kina uwezo wa kufanya ule ukorofi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa yageuka ikawa ni shirkun akbar, na huwa ni shirkun asghar ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kuitakidi kuwa hii ni sababu, si chenyewe kinachofanya lakini ni sababu, sababu hii sio sababu iliyowekwa ya kisheria, wa hapo yao ni shirkun asghar. At-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, wama minna illa, na hakuna yeyote kati yetu sisi isipokuwa. Fihi idhmarun, hapa kuna jambo hakulitaja takdiri yake. Wama minna illa waqa'a fi qalbihi shay'un minha, na hakuna yeyote kati yetu sisi isipokuwa huenda hili jambo likaingia katika moyo wake, likampata hili jambo la tiara. Hata wakati mwingine kamaona mtu sio jamaa, onyesha jamaa nuksi yule, jamaa atajizungumzia mwenyewe, ah, mambo yanaharibika hivi. Mimi nafikiri yule nuksi yule, kamaona zungumza mwenyewe katika nafsi yake jambo kama hilo. Wama minna illa, yuwajua kisha ah, a'udhu billah, kwani nani yule, haiwezekani, basi ilikuwa kadiriwa. Lakini wakati mwingine huja mtu likafanya nini, likampata hili jambo. Wama minna illa, kisha akasema walakin Allah yudhhibuhu bitawakkul, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hili neno au hili jambo huliondoa kwa atawakkul, atawakkul ala Allah fi jalbi an-naf'i wa daf'i ad-dharri yudhhibu at-tiyara, kule kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kukuletea wewe manufaa na kukuzuia wewe kutokamana na madhara, huondoa itikadi kama hii. Hapa akasema rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli ibn Mas'ud wa huwa qawluhu wama minna illa, ini qawli nani ibn Mas'ud, maneno ya Mtume sallam katika hadithi hii ni haya aliposema at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun. Ibn Mas'ud akaongeza akasema wama minna illa wa huwa sawab, na hii qawli ndio ya sawa, لأنها شرك صب أصل يطير يجري كان كوني جامب بل لا شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك لم تكن سنة ما يزك سوى من نوايا كسب يي الله من مفاد يزك فنيه ولا هوزك ويتكيد جامو كما يلو كبسا صب لم تكن صلى الله عليه وسلم نسيسي ونجيني أمباو هاتونا عصمة ديو يدي جامبو لو يزك تبات لكن لم تكن صلى الله عليه وسلم أكتفنديشا kama tutakavyoona mbele na kama tuliosoma huko nyuma, akatufundisha dua ambayo tukiiomba itatuondolea jambo kama hili. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yukhbiru wa yukarriru al-ikhbar li yataqarrara madhmunuhu fi al-qulub anna at-tiyarata shirkun. Mtume sallallahu alaihi wasallam atupa habari katika hadithi hii, tena akariri ili hili jambo liwe wazi katika moyo wa Muislamu kuwa jambo la kuitakidi ukorofi katika kile unachokiona au kukisikia ni shirki, lima fiha min taalluq alqalbi ila ghairi llahi wa su'i dhanni bihi, kwa sababu katika at-tiyara munakufunganisha moyo na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ukiitizama vizuri tiyara utakuta ndani yake ni kuwa na dhanna mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu kama anadhanna mbovu na Allah subhanahu wa ta'ala, na hili jambo limekatazwa, limekatazwa hili jambo la kumdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali yatosheleza mtu akisoma hadithi qudsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema, ana inda dhanni 'abdi bi, mimi niko katika dhanna ya mja wangu anavunidhania. Bi maana ukimdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mazuri, na ikiwa una dhanna mbovu utapata yale mabovu yako uliokuwa ukiadhania. Na hili jambo limekatazwa. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن الطيرة شرك. هي حديث كوازي كواني دليل يكوى كتندو جاء الطيرة نيو شركينا. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن الطيرة شرك لأن فيها تعلق القلب بغير الله. Jambo la kwanza kabisa tunalopata katika hadithi hii kuwa kitendo cha at-tiyara, kule kuitakidi ukorofi kwa mtu anachokisikia au kukiona, ni shirki, kwa sababu kuna kufunganisha moyo na asiyekuwa Allah azza wa jalla. Thania, mashru'iyatu takrari ilqa'il masail almuhimma لتحفظ وتستقر في القلوب. تعالى متومي صلى الله عليه وسلم أتوبا مفومو هابا كرجلية مسائل أمباو نمهيمو إلي أباتي كيفذيوا نكتلزانا كتك موي ومسلام. ناكما كنا كتو مهيمو كتك مايشة مسلام نتوحيد. Mtume sallama kwa uzito wa tauhid akawa arejelea hili jambo ili waislamu watanabahi. Na ndio maana muislamu atakikana maisha yake awe ajifunza tauhid kila siku, akariri akikariri kujifunza tauhid ili ailete upya imani yake, fanye tajdid ya imani yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul nisa asema, ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi al-aya. Tayari amewaita walioamini, ya ayyuhalladhina amanu, kisha bado waambia nini? Aminu. Asa hii amri ya kuamrishwa kuamini ni kufanya tajdidi ya ile iman, kuwa daima hili jambo la iman uwe walileta upya katika moyo wako ili likae na kutulizana katika moyo. Na utaona yule ambaye ajifunza tauhid mara kwa mara, na wala si kubwa, kwa mfano mtu akawa asoma risala al-usul al-thalatha, akimaliza aisoma tena, akimaliza aisoma tena mpaka afi, bado hajatosheka kusoma tauhid. Ndio ukaona mfano wanaoviona wakubwa kama Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh rahimahullah, mwalimu wa Sheikh ibn Baz rahimahullah, alikuwa akisomewa al-usul thalatha kila siku baada al-fajr, mwanzo paka mwisho akifanya tahdhiq kila siku paka akafa, kila siku somo usul thalatha mwanzo paka mwisho, fa ta'liq ndogo ndogo, kisha ndio kitabu kingine kisomeshwa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wafahamu hao wanaovioni umuhimu wa kurejelea yale masail ambayo ni muhimu yakae katika nyoyo za watu. Na kama nilivyotaja, yule anayejifunza tauhid mara kwa mara utampata kuwa hata katika lafudhi zake anazotamka achunga sana, asije akateleza akaingia kwenye shirki. Katika vitendo vyake anavyovifanya achunga sana. Kwa nini? Kwa sababu kila wakati lile jambo la tauhid lampitia na kutahadharishwa na shirki kumpitia. Lakini kuna wangapi katika watu leo, ndugu zetu, ambao wakizungumza hawachungi mazungumzo yao. Sikiza bana, mimi nakutegemea wewe, tujua ukiniharibia kuisha, sina pa kwenda. Uhajui kuwa kile alichokitamka ni ushirikina. Lakini wangapi leo wazungumza mazungumzo kama haya? Wangapi? Wengi tu. Ye atamka tamko la shirki, lakini hajui ye hajui kama yeye afanya shirki. Kwa nini hajui? Kwa sababu hajifunzi tauhid. Akaambiwa kuwa lafzi hizi usitamke kwa mwanadamu na kiumbe mwenzako anayetegemewa kwa hakika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni sababu tu. Huyu ni sababu Allah amemjalia sababu. Lakini wakutegemewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mfano mmoja. Sasa tukija katika masala ya at-tiyara, nilikuwa na Mtume sallam arejelea, leo kuna vitu vingapi ambao watu waitakidi ukorofi ndani yake? Leo mtu akiona paka mweusi tu, akimwona paka mweusi ule usiku, aya, sijui kutakuwaje leo, itakuwa hivi, maskini, basi asizaliwe paka mweusi jamaa, hankufanyaje? Lakini mtu ashaweka itikadi pale, akaitakidi kuwa basi leo usiku wa leo kutakuwa na ukorofi, na yalla basi aumwe kidogo tunakitwa. Ah, siwaona. Mimi nasema ndio siku ya pili nda kwa mganga haswa, wacha nkaangaliliwe, siyekawa natumiwa. Ukaona itikadi kama hizi ndio zenye kuwatawala wengi katika watu ambao hawataki kuisoma tauhid. Haya mambo yako. Watu katika mabiashara yao, unaweza kumuona mtu mzima pengine labda amesoma elimu ya dunia akafika alikofika kule, katika biashara zake pia anayo mambo haya, aitakidi ukorofi. Mtu fulani akija, yule basi biashara itakuwa nuksi leo. Kwa nini? Kwa sababu ankuja fulani. Haya mambo yapo, na ndio kwaona Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakariri at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun. Ili hili liwe wazi katika moyo wa Muislamu, aliitakidi ndani ya moyo wake kuwa ili jambo ni ushirikina, ajiepushe nalo. Thalithan, anna Allah yudhhibu at-tiyarata bitawakkuli alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala huondoa hili jambo la kuitakidi ukorofi kwa mtu anachokisikia au kukiona kwa kumtegemea yeye. Watu wasoma nusus za tawakkul, lakini tukijitizama ule ukweli wetu utakuta kuna upungufu sana katika maisha yetu kule kumtegemea kwetu Allah subhanahu wa ta'ala. Yasikitisha sana kuwa mtu aweza kuisoma kila siku, man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Akasoma nusus zinazomhimiza atawakkalu ala Allah, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukamwona mtu katika maisha yake ile jambo alifanya. Na mifano kama hii pia iko mingi katika maisha ya baadhi ya ndugu zetu. Kwa mfano, utamwona mtu Allah amemruzuku kizazi, amezaa mtoto wa kwanza, wa pili, mara aona kimya, vipi huyu ndio wa mwisho ama wa pili? Sema huyu ndio wa mwisho. Kwa nini? Maisha magumu bwana. Kisha nani atawasomesha? Nani atafanya hivi? Nani atawalisha? Yaani kama ambaye riziki iko katika mikono yake. Kuko wapi kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe wafanya sababu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa riziki. Lakini kama hili ni moja wapo ya mfano wa mambo ambao watu wengi waitakidi jambo kama hilo, sasa itakuwaje? Itakuwa tabu. Na pengine yeye amelelewa na ndugu zake 15 walikuwa kishi katika chumba kimoja, na wakawa wakubwa na kila mmoja sasa na mambo yake yafanya, lakini ansahau. Na babake pengine alikuwa hana kazi kubwa, biashara ndogo ndogo, Allah subhanahu wa ta'ala jaalia baraka ndani yake, na wakaishi paka wakawa wakubwa. Wangapi ambao leo waona kuwa asiposoma Kiingereza na kuzungumza na pua basi yeye atakufa maskini, bali akamuonya na mtu, wewe utakusoma utapata tabu, wewe utakuja kuandika kazi, wewe usimwambie hivyo, shauri yako wewe, nenda tukasome na madigrii makubwa yako, kisha utarudi kwao wafanye biashara. Nataka kuwa accountant, si ule ulikuwa ukimchokoza wewe? hizi riziki babangu anaizigawanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, haya mengine ni sababu tu, Allah amejalia sababu. Na sisemi hivi wende ukawe bunga basi ukawa bunga wewe utaki kusoma, tutotoa mfano kuwa kuna baadhi ya watu waitakidi kuwa kitu fulani hiki basi nisipofanya hiki akili ni Allah subhanahu wa ta'ala mweza wa kila kitu, na wewe wafanya sababu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa kutegemewa katika kila jambo. Mangapi katika yale ambayo umeyafanyia sababu na hayakuwa, ushajiuliza mangapi umekimbilia kisha halikuwa kama vile unavyotaka? Yani mengi Allah subhanahu wa ta'ala ashakuonyesha kuwa ni mimi, nikitaka litakuwa, nisipotaka haliwi. Kuna mtu washafanya jambo yeye mpaka akafika mazo hapa hii dili shaingiana. Mara mwisho akusha ndo akuta hakuna lolote. Haikuwa. Aliyepanga mipango yao ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kukuonyesha wewe kuwa hizo asbabi hizo ni mimi niliyoziweka, nikitaka nitafanya ile natija ipatikane, nikitaka nitafanya isipatikane. Kwa hili jambo la atawakkulu ala Allah ni jambo muhimu sana katika kuondoa itikadi chafu katika nyoyo za watu. Waitakidi hivyo tu kuwa hakuna khairi itakupata isipokuwa ile khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria, na ikiwa kuna shari iliyokupata ni shari ambayo Allah amekadiria. Wala hakuna yoyote katika viumbe aliye na uwezo wa kukufikishia wewe khairi wala shari. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli. Allah akikugusa wewe na madhara hakuna anayeweza kuondolea isipokuwa yeye peke yake, na Allah akikutakia khairi wallahi hakuna anayeweza kuirudisha fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaftahi Allahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Allah akimfungulia mja wake rehema zake hakuna anayeweza kuzizuia, na akizizuia hakuna anayeweza kukufikishia, ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Fala tadhurru man wajada fi nafsihi shay'an minha thumma tawakkala 'ala Allahi wa lam yaltafit ilayha. Hi at-tiyara haimdhuru yoyote ambaye pengine aweza kupata katika nafsi yake kitu kisha akamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na wala hakutizama hiki kitu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda alipokuwa ataka kuwapiga vita Khawarij, walikuja baadhi ya wale waliokuwa na itikadi kama hizi na walikuwepo tangu huko, wakamwambia kuwa mwezi huu si wa vita, sio kwa ni katika ashurul hurma, yani yatashaamuna bidhaka shahr. Sema wengi waliopigana katika mwezi huu hushindwa. Hebu nikuulize swali, wewe unaitakidi itikadi kama hizi, kwa mfano waonaje hii itikadi ukamwambia Khawarij wale? Kamwambia Khawarij mtashindwa mfano. Kwa nini iwe watu waheri tu jamaa? Ali ibn Abi Talib akawapuuza kabisa wale watu na kuambia kitendo kama hicho kuitakidi ni makosa. Na akawapiga vita Khawarij na Allah akamnusuru juu ya Khawarij. Na miongoni mwa makhalifa pia waliokuja baadaye, makuhani waliandika kuwa akienda kuwavamia kufara, nafikiri katika Waroma, kuwa atakwenda kule atashindwa kulingana na nyota. Khalifa akamwambia acha nende tuone hizo nyota mnazozitakidi nyinyi zitanifanyia hivi na hivi zitafanya nini. Akaenda akashinda. Nimesahau mmoja katika washairi akasema, asaifu asdaqu anba'a min alkutubi, ule upanga ule wazungumza habari za kweli kuliko vitabu vyenu feki vya kutizama nyota. Leo tukwa kitabu tizama nyota na mtu ambeba upanga, upanga wazungumza kweli yule yuenda jihad fi sabilillah kuinusuru dini ya Allah, wafungua mabuku yako ya nyota nyota, sijui jinyota gani, sijui nyota za nini, nyota za hivi na vile, kisha wamtishia, wamwambia angalia kulingana na nyota zinavyodhihiri nyota zifanyeje, na mimi na upanga hapa na ubeba. Allah akamnusuru juu ya adui wa Kiislamu. Haya yote ni kuwa hii atiyara Allah subhanahu wa ta'ala humuondolea yule anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mambo yako yote wewe Muislamu muegemezee Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hakuna ndege yoyote ana uwezo wowote wa kufanya jambo lolote likaharibika au likatengenea, mwenye uwezo huo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usione kwa mfano watu waitakidi kwa ndege fulani, kwa yule akitua katika nyumba fulani basi pale pata kufa mtu, yule akifanya hivi basi pata tokea hivi, ukaona watu waitakidi itikadi kama hizi za kikhurafi khurafi. Hayo yote ni katika tiara ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amesema nini ni shirki. Muislamu ajiepushe nayo. Kwa hiyo usubuhi kufungua mlango kamaona kunguru pale juu, atafuta riziki yake, ikiwa waweza kumpiga mpige, muulie mbali, sunna. Yule mnyama ni mharibifu. Khamsun yuqtaluna fil hilli wal haram, mmoja wao akamtaja Mtume صلى الله عليه وسلم nani, al-ghurab. Lakini sikuitakidi kuweza kukufanya hivyo wala vipi. Toka haya, fuata shughuli zako, tegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nafikiri ilikuwa wazi. Inshallah hadithi iliyobakia tutaimalizia katika kikao cha kesho inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.